lenne egy ilyen Mikulás ajándék, hogyha gondoljátok, hogy gyertek. Mikulás parti gyerekek. Tudjátok, a Mikulás, az fölírtok mi? Hallod, mi? Hallod? A névnapunk alkalmával fölírnak minket az gyerekek. Miki! Ha eljöttök. Megyünk! Figyelj, képzeld, de majdnem egyszer elütöttem a hobót itt a rádió előtt. Fölugrattam a járdára az autómmal, és így ráugrattam, és jött épp ide tárgyalni. És azt mondta... És így visszafordult, hogy motu, zumba! Azt mondta, hogy miért, társad hátul a lényegre tér. És... Én meg bocsánatot kértem tőle, aztán följöttem a rádióba, és utána összeismertettek, és mondtuk, hogy te nem volt olyan komoly eset, öregem. Országúton előfordul. Igen. Jó van, hát akkor ott leszünk, a Doors emlékkoncerten, 30-as évforduló, 30 éve nem halott Jim, ahol lesz? A Jim él és élni Petőfi akar. Petőfi Csarnok, december 21. December 21, Petőfi december Csarnok. December 21-én gyerekek, csak azért, hogy a Jézuskát ne bántsuk meg. Jó, Petőfi, mindenki. Majd megbeszéljük ezt, hogy megbeszéljük a felírást. Köszönjük szépen. Remember, köszönjük okay. Szépen, szevasz, köszi. Okay. Két special guest van gyerekek, mégpedig a Takács Tomi meg jó magam. Ami, de rápörögtél erre a hoboföldes László vonalra. Nagyon, druszám, Miki. Nincs egy jó dorszámunk? De legalább a Billy Idol-tól, vagy a King-től. Nyilvánvalóan. Haló. Adrián vagyok. Szevasz, Adrián. Várjál, ne kivetközöm. Várjál, leveszem a sapkát. A Mikulás sapkát. A piros leszámás. Ezt a nehéz puttonyt, Adrián. Mesélj, Adrián. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Gyere ülj ide a térdemre, Adrián. Hadd paskolgatom, kerek tomporod. Mit mondasz te a Mikulás bácsiknak? Mit kérek, vagy? Kicsit ordítsál ezzel a torok hangoddal, édes szívem, mert olyan rosszul hallunk. Így jó. Szupi! Kiabálj! Ha tombol a jó kedved. Hát itt állok a telefonfülkébe, úgyhogy itt se néznek hülyének. Lánya fülkében Mikulással beszél a Metszillapföldről. Ja. Táncolj az embereknek. Hát azt az inkább nem. Jó. Milyen krampusszal is tudtok beszélni? Melyikkel szeretnél? Pávóval vagy a párizsi krampusszal szeretnél beszélni? Csetivel vagy Robival? Babszival. Krampusz. Ketten krampuszok vagyunk. Várjál, beszúrjuk a telefonfülke mellett a hóba a vasvillánkat. Az ördög vasvillánkat. Izzó vasvilláját, és beszállunk melléd. Most itt jó, egy kicsit melegen. Krampusz vagyok, parancsolj! Na szóval, krampusz bácsi, azért szeretnélek téged felkeresni, hogy van valaki, akit nagyon meg kéne büntetni. Jó. Nagyon-nagyon. Mesélj róla. Rossz kislány vagy rossz kisfiú volt? Ó, rossz kisfiú volt. Párizsi bácsi, akkor neki ez a te feladatod. Akkor egy rossz kis... Várjál. Egy tapló állam. Várjál. Komolyan mondom. Rajta van már a kereszt, olyan Adri. Olyan szuper rossz fej. Jó, hogy hívják ezt a rossz kisfiút, Adri? Nem tud köszönni. Hogy hívják? Rolinak? Vagy... István. De biztos, hogy gyerek... Egy paraszt a Pisti. Komolyan mondom, gyerekét Jokinak kéne hívni. Ciki. Hú, de ciki. Fújj le magad, vagy menj ki. Adri, mit csináljunk megtámadott vele? Megtámadott ciki kígyó. Nem hozhatom neki semmi ajándékot. Igen. Sok virgácsot. Sok virgácsot adjunk neki. Felekeljétek el. De térdünkre fektetjük és elfenekeljük, igen, és még? Beszéljetek vele, hogy tanuljon meg köszönni. Megmondjuk a Pistinek, hogy tanuljon meg köszönni. Jó, akkor még valami. Igen. Na, szóval van a Máté, az osztálytársam. Sok bajod van a fiúkkal, kislány. Velem így van. Te vajon jó kislány voltál? Én nem. Mit csináltál? Na figyelj, ő nem rossz, őt nem kell megbüntetni, csak adjatok neki valami fogyási tippet. Miért? Dagadt? Hát, olyan sportosan. Pufó. Felpuffadt a kiskölyök. Igen, enyém. De Pisti? Nem, Máté. Máté. Úgyhogy... Adjunk neki tanácsot. Kérlek szépen, tanács nincs, csak rossz szándék. Azt gondolom, hogy virgácsot adunk neki, hogy így elősegítse a saját bélműködésének a optimális lefolyását. Jó, teszitek. Adrián, is esetleg magad egy beöntésben lennél nővére ennek a, hogy mondjam, lajcsiradagat Máténak? Dehogy is! Nem. Tehát idáig már nem terjed már idáig a filantrópiád. A piszkos munkát a krampuszokra bíztad. Hát akkor felhúzom a képzeletbeli gumikesztyűt. Pávó Krampusz, kérlek. Én nem akarok Pistihez nyúlni. Én sem fogok Pistihez nyúlni. Nem, most akkor nem belső, hanem külsődleges megoldást fogunk választani. Jó, Máténak nem sokára meg fog indulni a hasa. Figyelem, csiribú, csiribá. Nem csalunk. Puk. Fenn van a gumikesztyű, és most pofozgatjuk a gumikesztyűs kezünkkel Istvánt. Másért. Istvánnak jó, mert azóta Máté lett belőle. Tudjuk, hogy egy fiút két néven imádsz. Nem, próbálom össze... Nem. Ez egy nagyon bonyolult eset. Nem, ez csak egy sima Krampusz kívánság volt. Igen. Jó. Adri! Most jöhet a télapó? Jöhet a télapó. Várjál, ide brummog neked Párizsi bácsi. Ó, gyerekek, itt vagyunk a Pávó télapóval. Adrien... Lejjebb tolom a cvikkerem, és ezzel a borvirágos orrommal olyan jó kedvűen nézek rád. Mit szeretnél? Szóval szeretnék sok cokit. Meg van beszélve Adrien. Egy nagy karika fülbe valót, mármint hát kettő. Orális kényszeredett a Mikulás, díjazza. És egy tankcsapda kazettát. Egy jó tankcsapdát. És befeküdnél egy pihepuha ágyikóba. A Párizsi Miki bácsihoz. Ednéd a csokit. És ez a csoki. Húzzuk le, mint a WC-t. Ott megy a csoki. Igen. Csokit. Feltennéd a nagy karika fülbevalódat, és az annak megfelelő... Bocsánat, de tényleg, hát csak így elszaladnak a gondolatok. Tényleg, így az emberek így eszekbe jutnak. Egy órája próbálod meggyőzni őt, hogy feküdjön le veled. Nem. Én csak fantáziálok arról, nagyon régóta beszéltek egyébként. Nagyon hosszú ideje beszéltek erről. Ez nem igaz, mert a pontos idő még mindig Adrián, csak 21 óra 11 perc. Hogy a Párizsi bácsi le akar téged fektetni? Hát már így sejtetni hagy valamit, de... Így elég régen, nem? Nem baj. Jó. És társam nem baj ebben a hosszú menetelésben. Nem baj? Nem baj. Tehát akár, hogy ezt mint Párizsi unokatestvére kérdezem, tehát hogy így le is feküdnél vele? Hát figyelj, én 14 éves vagyok. Párizsi, mit szólsz el? Én ennek tényleg csak őt örülni tudok. Talán egy olyan 5-6 év múlva. Jó. Át vagy most. Jó, megvárjuk. Megvárunk. Azt szeretném, ha végre tandemom lehetnél. Tandempárosom lehetnél az orgazmus Tour de France-án, Adrien. Majd együtt tekerünk. Jó. Köszönjük, hogy telefonáltál. Oké, akkor kiengedem a patkóféket. Bocsánat, ha egy kicsit hosszúra nyúl gyerekek, ez régi ismerős volt, olyan ritkán dumálunk. Elképesztő mennyiségűt beszéltél ezzel a lányom. Beszélni. De tényleg, és nem hagysz másokat szóhoz jutni. Jó van akkor. Kussolja le. Jó van, ő a tiéd. Zenélünk, jó? De jó van. Nem veszük. A te telefonod. Párizsi, viselkedjél. Zenélni fogunk. Parancsolj, Rob. Köszönöm. Kívánok. Jó estét. Na, mi a helyzet, srácok? Szóval már mondtam valamelyikötöknek, hogy két rossz leányzó van a vonal végén, akik büntetésre várnak. Bünti! Igen, mit tudtok felajánlani? Hát, a komplet puttonyomat. Az egész zsákomat. Van zsákomban minden jó. Piros alma, mogyoró. Jöjj el hozzánk, várunk rád. Hol van az a forró házikó, ahova betoppalhatnánk havas kis csizmácskánkkal? Hol van az a kis mézes kalács kastély? Olvasod valahonnék? Tessék? Ezt olvasod valahonnék? Fölírtam magam a rock bibliájából, olvasta ezt ki az én pávó barátom. Ha esetleg lesz ilyen betelefonáló, legyen mit mondani neki. Ide föl van írva. Betelefonálókra válasz. Ez jó, van. Rendben. Poén 1, olyan pávós. Poén 2, mi olyan a neved? Pávé, pávés. Mi a neved? Anna Mária vagyok. Anna Mária. Anna Mária. Igen. Anna Mária Nostra. Igen, nem. De majdnem. Anna Marie? Istenem, veszély fenyeget minket. Anna Mária, te romlott vagy. Azt hiszem, rokon. Hány éves vagy? Hány éves vagy, Mária? 23. Anna Marci. És nem van egy 24 éves Edina is. Edina és Anna Mária. 24, mi lesz most? Mi legyen? Meg lesztek büntetve. Ti lehet bármi. Jó lányok voltatok, vagy rossz lányok? Mi? Hát rosszak voltunk. Rosszak. Edina hogy mondja, ki? Rosszak voltunk. A rossz lányok ki? Mondjátok, mi volt a top 10 fő bűnötökből az első három? Jézus Mária, fogalmam sincs. A top 1, a top 2 és a top 3. Mondja. Mi volt a legszörnyebb cselekedeted? Miért emelnek külön díjat a disznóság világolimpiáján? Hát nem tudom, most itt hirtelen nem jut eszembe semmi. Annyi akkor volt. Az első? Nem tudok mit mondani, tényleg. És Edinának? Edina neked. Edina, mondj valamit. De most nem, tehát mire gondoltok, szóval így... Mire gondolunk? Rossz, meg egy ilyen. Hát konkrétan... Konkrétan kalapot szeretnék. Igen. Konkrétan egy kalapot szeretnék vásárolni. Konkrétan dugni szeretne, ugyan? De most csak a pártatlan nézőknek mondom. Igen. De nincs 10 óra még, ezt nem mondhatjuk. Jó, rendben. És nem tudunk még ráugrani a 10 óra. Csata? Beszélsz rádiósul? Igen. Voltam már benne a Mikinek a műsorában. Melyik Miki? A mocsoknál. A mocsoknál voltál. Hát igen, hát ha nálatok nem voltam, akkor még kinél. Táncoltál az asztalon? Nem táncoltam. És nekünk táncolnál? Négy kézzel jártad be kis sünként a stúdió alsóbb zugait. Tessék? Gördültél ágról ágról? Nem, szó sincs ilyesőre. Mint egy kis sejem gibbon. Nem úgy történt. Mi történt? Hát te hogy nézel ki? Fejed búsan lógatón, mint egy... Te hogy nézel ki? Talajszintéria. Párizsit ki kell kapcsoljam kicsit meg. Kicsit jobban kinéznek, mert kiesnék szerintem. Wow, Dumát király! Elképesztően, hogy ordinári poén volt ez, hallod? Mesélj, de tényleg így írd le magad. Hát... Vagy Edinát, hogyha esetleg az önleírás. Edina. Fogalmam sincs hány centi, mondjuk egy 70 magas. Akiért fohászkodik Mekka és Medina? Hát fogáskodnának hozzá, az biztos, viselkedj. Én úgy gondolom. Viselkedj, egy nőjesen rendkívül telt hölgy. Mármint, hogy kövér? Hol kell, ott rendkívül telt. Kövér vagy garázsderék nagy mellett? Ahol kell, ott rendkívül telt. Mekkora? Mi a melbőséget. Hát valamilyen szasolítsó. Hát a melbőséget. Iszonyú nagy cickói vannak, és abszolút nem lógnak, azt el kell, hogy mondjam. Nagyon-nagyon rendben van. Átlépi a százas állomhatár? Nekem viszont karcsú derekam van. Wow. De neki de viszont nagyon széles a dereka? Kinek? Edinának. Nem, neki sem széles a dereka. Óriási ilyen Michelin babanyi hurkák vannak a hasán. A vonzás körzet, tehát hogyha egy ilyen hőtérképen kéne felrajzolni, hol villogna a piros pötty? Őrsvezértér és magassága. Ajajaj, a 14. A 14-ben. A fuvar éjfélkor. Én mondtam neked, Páva, hogy nagyon sok rossz lány van ott. Gyerekek, menjetek, fűtsétek be a Moszkvicsot, éjfélkor indulunk. A nagy piros Moszkvics. Megördül az őrsre. Benne ott fog ülni a lila-fehér kapitány. Jó, gondolod? És meghirdeti azt, hogy a Rex lejárt szívem. Tessék. Még telefonálj 10 után, mert akkor igazán arról lesz, beszélhetünk, akkor amiről. Lesztek. De addigra, hogy György, gyertek már izgalmi állapotban? Hát... Ez izgalmi állapotban vagyunk már, abszolút. Vagy egy jó lemez, vagy nem tudom. Akkor tartsatok ki még egy 2,5 órát. Úristen, egyszerre csak egy, nem értek semmit. 2,5 órát tartsatok ki, jó? 2,5 órát. Igen, most tegyük le. Most tegyük le, addig valahogy. Eljátszunk magunkkal mi is, jó? Igen. És utána éjfélkor Bugi bújt a cipőben. És kérlek még szépen, én már megyek is gyantázni, és utána leolajozom a testemet. És a tiéd lesz. Le fogom gyantázni magam. Kicsoda én? Most akarod, én az a kérdés, hogy szoktam el. Szoktad gyantázni meg? Jó, legyen ez a kérdés, ha feltétlenül beszélni akarsz velünk. Nem? Hát a kozmetikusom. Átöltötted a farsangijat itt? Nem, szó sincs farsangijatiről, meg egyebekről. Ez jó volt, ezt adjuk meg. Nem tudom, hogy mondjam. Párizsiba belebújt a duma vonó. Mondjátok el, hogy mind nevettek, mert ebből nem értettem egy szót. A párizsi mondott egy jó dumát, végre. Értem, másfél év után először. Azt mondtam, hogy átöltözteted a farsangi yetit. Ezt mondtam, hogy gyantázással, érted? El kell magyarázni. Hogy szőrös vagy. És kimondtam. Kimondtam szőre, tudtam! Jó, hogy miért nem lett volna szabad? Nem, az volt a lényeg, hogy egy szóképben elmondta, hogy mire gondol. Szőrös? És kilóval ezen, jövök? És mi ezen kacagtunk? De most bőrös vagy szőrös? Ne haragudj ránk! Bőrös vagy vagy szőrös? Az baj, hogy kurvára, bocsánat, szóval így... Te csúnyán beszélsz! Nem tudom, hogy most mi a lényeg. Pávó! Mi a lényeg? Még egyszer mondd el, Parizer, légy szíves! Hogy ezt mindegy, nem fogja még egyszer elmondani. De hidd el, ez egy rádió műsor, nem fogja elmondani. Léci. Szőke vagy? Szőke vagy. Nem vagyok szőke, Isten ments. Edina ott van még? Edina itt van. Ő szőke? Aha, igen. Nem, Edina sem szőke. Ide Edinával. Természetesen. Ide a Didit. A Didit nem adod? Kicsoda? Edinát. Didit ne nekem adom. Oda nem adod? De adom, bár hadakozni kellene. A Didi hófehér? Nem akar beszélni, elnézést. A Didi kőkemény? Aha. Nem akar velünk beszélni. A Didi jó. Jó. Jó. Az jó, hogy nem akar veletek beszélni. Ez egy nagyon jó mód, ezt is van. Ez a brunói partizándal. Várjál, Adrián, ezt, vagy hogy hívnak? Hát Anna nem Mária. Úgy, nem. Vagy hogy hívnak, Anna, igen. Te Anna Mária vagy. Miért nem Annabella, akkor énekelhetnénk is neked Soltész Rezsős lágerben foglalta volna a nevedet. Ó, na ne. Ismered azt, nem? Anna nem. Mária. Anna hát Bella, így hívlak, azt hiszem. Hozzá, hogy igazán dühös. Nem ismerem. Ettél összetört a szívem. Soltész Rezső? És még a hangja is olyan. Ugye, hogy Soltész Rezső? Összetört a szívem. Lebukott. Nem ismerem az öreg Rezső. Lebukott a Párizsi. A Párizsi nem más. És most már stimmel a haj is, meg az meg az alkat is. A Párizsi nem más, mint Soltész Rezső. Ja, persze. Komolyan. Göndörszülöttökkel, vagy ez nem ugyanaz? Ahogy mondod. Neki vannak göndörszülöttökkel. Neki bizony. Göndör. Tudod, van az a jovialitás a hangomban. Melírozott. Nem is olyan rég. Tudod, nem is olyan rég, így indítja. Van egy nagyon kedves bajsza neki, és tulajdonképpen tényleg ő a Soltész Rezső. Tehát lebuktunk. Az egyikünket megfejtetted ma. Anna Mária. Gratulálunk. Anna Mária. A másik. Ki lehet Pávó Miki? Ez a ma este kérdése. Pávó Miki. Azt mondtátok Jimmy-el. Szóval ez így okot ad valamire nekem. Nagy volt a levélhullás, sokan küldték be a majdnem helyes megfejtést, hogy Deák Bill Gyula, de... De nem. De nem? És nem is Jim Morrison vagyok. És nem is a Simon Tibi. Sőt, tovább megyek. Igen? Képzeld el, hogy a Pávó Miki nem a finn illetőségű Jari Litmanen. Nem én vagyok. Jari Litmanen. Finadin Zidane. Nem, a premontrei szerzetes kinézetű Zinedine-ről van szó, hanem a zebrák pejlováról, paripájáról. Zebrák pejlova, paripája. Kérdezem a stúdió hallgatói, tudják a helyes választ? Korn, köszönöm! A helyes válasz a Juventus. Alessandro Del Piero-ja! Nagy tapsot kérünk szépen a helyes megfejtésnek is! Ciao, felállhattunkból a kettes stúdió! Grazie, ciao! Alessandro Del Piero, maga a Pávó Miki. Bizony, és nagyon jól megtanultam magyarul. Nagyon jól nyomogatom. Interneten keresztül nyomjuk, ez a hobbim. Na, minden szerdai meccs után nem veled beszélgetünk. Jövök a hétre. Azt szeretnénk, az előbb 5 perce mondom, és tényleg most az, hogy a te számádra megy mellékes. Figyelj, te meg ne SMS-ezzél, Cseti, ne SMS-ezzél, légy szíves. Te meg ne zenéjél, azt mondom neked, hogy ne zenéjél. De zenéjél, lőjük már le a Párizsit. Tegyük le. Ne, Anna Mária. A Párizsit most el kell intézni, le kell tegyük, jó? Senki sem lő a proféta anyám a saját hazájában. Anna Mária, telefonálj 10 után, kérlek. Párizsit lőjük le egy zenével, jó? Tehát valamivel próbáld meg valahogy így kivonni a forgalomból. Még egy telefon, csörög. Nem. Nem. Mert 2001. December 5-én ismét az SFM-en. Mr. D. King. about a woman I know. When it comes to loving, ha! She steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly smart. 42, 39, 56, you can say she's got it all. Never had a woman, never had a woman like you. Doing all the things, doing all the things that you do. In no fairy story, ain't no skin wrong. Even all you got, waiting in a night song. Got a whole lot of woman, got a whole lot of woman. A whole lot of rosé, a whole lot of rosé, a whole lot of rosé, a whole lot of rosé. Yeah. It was on me. Get up, Bob! What you can do, do it to me all night long. All you wanna say, oh, you really turn me on. All through the lifetime, all around the clock. Lord, I'm gonna say, don't you ever stop. Got a whole lot of woman, got a whole lot of woman. Got a whole lot of roses, a whole lot of roses. December 5-én. Gyerekek, nagyon komoly évek teltek el. Fél tíz után. Egymást. Pár perc. Oh, oké, akkor folytassuk a számot. Ez a hitremény zsülölet, I am king. A King interjú után folytatódjék a Whole Lotta Rosie. Az Este FM 98.6-on. Hitremény zsülölet, köszönjük a te a zenekarnak a közreműködést. Köszönjük a segítséget a kettes stúdió lelkes hálás közönségének. Halló! Halló! Halló! Hallgatni hívtál minket, szellem? Sziasztok! Halló! Mi a neved? Hol a diszkó? Zsömi vagyok. Zsömi? Zsömi. Igen, előbb küldtem nektek egy SMS-t, és nem értettem, amit a végére írtatok. Az volt, hogy ATB és pont. ATB? Aha! Elütötte magát a Chatman gép? Várjál, feltétlenül. Biztos az volt, hogy STB. Tudod mi volt? Tudod mi volt, szívem? Morzsa, Zsömi vagy ki a franc? Na, tudod mi volt ezzel a fiúval? Mi volt? elvette a gép ujjait a klaviatúráról, és oda nyúlt a szívéhez, amikor meglátta az SMS-edet. Zsömi. És az a szív, Zsömi, dobogott. Mit szerettél volna kérdezni, Zsömi? Majd visszanyúlt, és azt mondta, hogy maradj már csöndbe! Mit? Boldog névnapot akartam kívánni. Drága Zsömi, hát olyan kedves tőled. És mi az AYESZ? Mondd még egyszer, bocsi. Bocsika, mi az AYESZ? Egy kocsika? Egy szopika? Egy puszika. Egy puszika! Hovika? Hovika? Hova? Szávikára? Vagy a kapitánkára? Na jó, nem szörnyű. Tudok sokat beszélni, elküldöm a puszikát, aztán jó. Jó van, küldjed. Hangos legyen az. Jaj, Bocskor Gábor és Boros Lajos megkapta a nagy tanúfiúz puszit. Ez volt a pávónak, és akkor nekem... És akkor, és akkor a Cseti szívére... Várj, Cseti közben fölugrott egyet. Pont 60 centes és most emelkedése. És most a Robi kukkerére. Ez van, amikor megláttad. Ott volt a csók. Édes szívem. Neked szól a következő szám, itt az Est FM 98.6-on vagy mi a tökön. A telefonszámunk 243385. Az SMS-ünk 0639986986. És az e-mail címünk. estfm@estfm.hu. 98.6 ezzel a fél idióta Pávóval, Csetével, Robival és Párizsival. Itt az Este FM 98.6. Haló, haló, haló, haló! Haló! Haló! Szervusz, mi a nagy problémád? Na figyelj, olyan problémám van, hogy a barátnőm a fonszírzatét nem akarja levágni. Vágd le te! Vágjam le én. Hát borotváld! Te vagy a férfi, nem? Én azt mondtam neki, hogy ameddig ő nem borotválkozik, addig én sem felül, tudod? És? Mi van, Marx apu? Elég komoly szakállod lesz. Elég jó dumának tűnt abban a pillanatban. Komolyan mondom, hogy egy pihább elmennék, mint elrortak, komolyan szakállod. Köszönjük a kettes stúdiónak! Csihádba poénodon! Ő feltve röhögött. Na, figyelj! Nem volt jó, de mindegy, szóval. Jó, nagyon jó. Tudnátok ezen segíteni? Hát mi volt ide, leborotváljuk. Vigyem oda? Aha. Persze. Sokáig tartom, most még dolgozik. De leborotváltok neki? Persze, természetesen. Figyelj, érted? De csak ha nem vagy itt. Haveri alapon. Nem nézheted. Ja, én figyelj, oda viszem, azt csináltok fel, amit akartok. Jó. Egyébként nem rossz. Nő is ujjan. Mesélj róla! Meséljek róla? Hát, körülbelül egy egyszerűen 5 cm magas. Igen. Most mondjuk fogyókúrázik, most 52 kg. Az jó, igen. A mellei viszonylag jók, tudod, elég nagyok. Aha. Szeret lovagolni. Aha. Szereti az orális szexet. Igen. És... Még valami, ami fontos lenne tudnunk? Alul. Jó, hát akkor hozd be. Alul gorilla. Hozd be, hagyd itt. Nem gorilla. Figyelj, hozd be, hagyd itt, megszereljük. Megszereltek? Meg. Belebabráltok? Belebabrálunk. Meghegeszkedjük. Összeforrazgatjuk a kis... Engem nem érdekel, mi csináltuk, csak le legyen utána borotvával. Jó, megvan beszélve. Az se gond, ha öngyújtóval, mindegy. Megoldjuk. De egyesével fogjuk a kis fogainkkal kitépni. Ja, de szereti, hogyha a gógyi az foggalval eléve, ezt csak mondom előtte. Igen. Jó. Hozzad, megoldjuk, jó? Persze. Köszi akkor, hogy telefonáltál. Semmi gond. Köszi. Én köszönöm. Nincs mit, szevasz. Hát... Szerintem elég rendesek voltunk is, látszol, nem? Igen, igen. Még így az ünnep elő estén is megoldottuk a problémáját. Haló! Ho-ho-ho-ho! Mihály! Sziasztok! Ki vagy? Mihály! Mihály! Ne erőltek ennyire, jó? Nyugi! Nem a világ vége. Oh, meg a világ békét. Végem, most azon a torsz hangon. Halló. Szia. Halló. Halló. Halló. Just a kritka nagy lámerek. Lámerek? Mi az a lámer? What is lámer? Te vidékeden az kikre mondjál? Budapesti büktesség fej. Egy. Jön, na, most nem azért, de kezdtek már unalmas. Mi az a lámer? Na, mondom akkor. A kezdő számítógép felhasználó. Tudod mi az? Az a lámer? Számítógép. Ja, számító! Egyszer láttam egy kempingbe, képzeljük. Nem érdekel. El kell mesélni, egy némettel vagy egy osztrákkal próbált beszélni, és mondta, hogy vettem a gyereknek számítógépet, és nem, és órákig üvöltözött. Számítógép, nem érted? Számítógép. Nem mondta, hogy kompjúter. Kemény. Egy ilyen zsíros arcú pattanásos hacker fajta vagy? Én? Nem, csak próbálkozom. Mi lámerek vagyunk. Hát igen, kb. Felrecsörög a modulod. SMS-ért, ne fenébe. Mit ír? Halljuk öreg, hogy meg lehet csinálni. Na, kusolj, csak azt akarom tudom, nagyon unom a dumáit, akkor mindig mi is unjuk a te dumádat. Abszolút egyébként. Mindig ugyanaz a dumáit. Még egy dolgot mondok, mi is unjuk a saját dumáinkat. Hát ilyen, segítsük, hogy új szöveket ki kell. Na, valamit írjál már. Küldjél már be néhányat. E-mailben nyomom. Padisák Mihály bácsi címére. A borítékra mindenképpen írd be, hogy Miska bácsi leveles hatája. Ki alul? Ki az? Miska bácsi? Ja. Ja, ti ketten. Hát Miska Kancsó nagyja. Borizsi és Miki. Jaj, barátom, a limát szereted? Fúj. Ott a bünti! Akkor megkészült a büntibe. Fúj, de te. Befigyelt a bünti. Figyelj, figyelj. Ja, és a hülye műsének üzenem. Húzz le? Hé. Halló. Igen? Halló. Na, a hülye műsének üzenem, hogy... Várjál, most már kivettünk adásból. Nem, mit üzen a műsének? Na, az úgy nagy sökfej, és ne telefonálgassam, mert egy geci. De három, és leválasztott a számítógép. A fene egye meg, már megint káromkodott. Büntessük meg! Jó, az a baj, ne? Ne. Dede, megkapod a büntetésed. Eltűnsz a bűnsülyeztőjével. Kerem radio, hogy nem, nem. Mi? Egész újjal készült rád a... Tiszta szívből zsűlölünk. Egész... Na, szeretem. Rád miért? Készült, miért? Hogy úgy mondjam, ez a bünti, ami... Hát egyenesen Limálországból sújt le rád, jó? Szevasz! Hacker önvesztett. Zsiszlát. Vétót László annak idején egyébként a legnagyobb felismerést adta a kezembe, mert az egyik poptarisznyában azt mondta még a hőskorszakban, hogy a Limál visszaolvasva Hemil, ami a csávónak az eredeti neve volt. Limál. Hát az L kivételével a végén Hemil, és valami, mit tudom, Jürgen Hemilnek hívták a csávót. Német volt? A Kaja Gogo. A Limál német volt? Hát én németül hallottam először a én ezt nem is tudtam. Te tudtad? Limál ez egy német. Nem, abszolút nem, német abszolút volt. Ugye, hogy új? Abszolút annyira német volt a zenekar, mint a Nena. Azt tudtad?